wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 grudnia, minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zaskakujące doniesienia w sprawie Paulo Souzy. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski chce rozwiązać kontrakt z PZPN-em. Kilka tysięcy funkcjonariuszy pilnuje bezpieczeństwa. Na drogach trwają świąteczne powroty. Czeka nas mroźny wieczór. W niektórych regionach termometry pokażą nawet minus 20 stopni. Na początek spore zamieszanie wokół piłkarskiej reprezentacji Polski. Jak poinformował prezes PZPN-u Cezary Kulesza, selekcjoner Paulo Souza poinformował go dziś, że chce rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Wszystko w związku z zagraniczną ofertą, jaką miał otrzymać Paulo Souza. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiłem, napisał na Twitterze Cezary Kulesza. Według doniesień brazylijskiej prasy Paulo Souza ma zostać trenerem Flamengo, jednego z najsłynniejszych tamtejszych klubów. Jeszcze wczoraj agent trenera reprezentacji Polski w rozmowie z mediami stanowczo zaprzeczał, że Paulo Souza ma zmienić pracodawcę. Ten temat powróci na antenie Trójki już za kilka minut w audycji Trzecia Strona Medalu. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego i Dariusza Urbanowicza. Trwają świąteczne powroty. Działania tylko na małopolskich drogach. Od czwartku zaangażowanych jest 1500 policjantów. Funkcjonariusze sprawdzają prędkość aut i trzeźwość kierujących. W przypadku korków będą ręcznie sterować ruchem. Joanna Biel-Radwańska z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie informuje, że znaczna część patroli została skierowana na popularną Zakopiankę. Dobrze wiemy, że ta Zakopianka w czasie tych wyjazdów świątecznych jest najbardziej oblegana, dlatego większa ilość tych patroli policyjnych w białych czapkach będzie kierowana w te miejsca. W tych newralgicznych miejscach będziemy blisko po to, żeby w miarę możliwości ten ruch upłynniać. Funkcjonariusze patrolują także najpopularniejsze trasy w dużych miastach regionu. Akcja potrwa do jutra. Wieczór i noc będą bardzo mroźne, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dyżurny synoptyk MGW Jakub Gawron wyjaśnia, że wieczorem najzimniej będzie na południu kraju. Temperatura maksymalna od minus 8 stopni w obszarach podgórskich Karpat, minus 6, minus 4 stopnie na przeważającym obszarze kraju, do 0 stopni lokalnie nad morzem. Wiatr będzie na ogół słaby, jedynie na północy Polski okresami umiarkowany i porywisty. I tam porywy wiatru lokalnie sprzyjać będą powstawaniu zamieci i zawiei śnieżnych. Wieczorem także na północnym wschodzie mogą pojawić się lekkie opady śniegu. W nocy natomiast temperatura spadnie do nawet minus 20 stopni. Najmniej odczują to mieszkańcy wybrzeża, gdzie termometry pokażą w niektórych regionach minus 3 stopnie. Dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia potwierdził ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Wczoraj zmarło 16 osób chorych na COVID-19. Tymczasem we Włoszech co czwarta osoba zakażona koronawirusem w ostatnim tygodniu jest w wieku szkolnym. Dane te opublikował Narodowy Instytut Zdrowia, a więcej o sytuacji epidemicznej w tym kraju w korespondencji Piotra Kowalczuka. 26% wszystkich wykrytych przypadków w tym tygodniu dotyczy osób do 20 roku życia. W tej grupie połowę stanowią dzieci w wieku od 6 do 11 lat, a ponad 35% młodzież starsza. We Włoszech szczepienie dzieci w wieku od 5 do 12 lat rozpoczęło się w połowie miesiąca. Nie jest ono obowiązkowe. Z raportu Instytutu Zdrowia wynika, że 5 miesięcy po przyjęciu drugiej dawki odporność na zakażenie koronawirusem spada z 70 do 30%. Natomiast ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby pozostaje wysoka, choć spada z 92 do 82% zaszczepionych. Wczoraj we Włoszech wykryto blisko 55 tysięcy nowych przypadków wirusa, najwięcej od początku pandemii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Śląsku to już ostatni dzwonek na pozbycie się starych kotłów grzewczych. Od stycznia nie będzie można w regionie ogrzewać domów zanieczyszczającymi powietrze kopciuchami, czyli kotłami na paliwa stałe, starszymi niż 10 lat lub nieposiadającymi tabliczki znamionowej. Koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim Emil Nagalewski podkreśla, że powietrze poprawia się z każdym wymienionym kotłem kopciuchem, bo to właśnie one odpowiadają za jego fatalną jakość. Polski Alarm Smogowy przed rokiem oszacował, że tych kotków kopciuchów, które tylko w tym roku należy wymienić, bo są w tym wieku, że nie będą spełniały wymogów uchwały antysmogowej, należy wymienić ich 140 tysięcy. W jakim zakresie to się udało, to się dopiero okaże, bo nikt nie zna dokładnego tempa wymiany tych kotłów. Jeśli ich się pozbędziemy, to na pewno ta sytuacja się z jakością naszego powietrza poprawi. Z tym, że bardzo ważny jest ten element egzekwowania uchwały antysmogowej. Dziś w wielu miejscowościach w województwie śląskim jakość powietrza jest zła. Dla przykładu w okolicy Żywca normy zanieczyszczeń przekroczone są kilkukrotnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O mroźnej nocy już mówiliśmy, poza tym poniedziałek zapowiada się jako chłodny i pochmurny dzień. W górach i na południowym wschodzie miejscami słabe opady śniegu, możliwe również opady deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Będzie od minus 7 do minus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska, zapraszam. Długi korek utrzymuje się na S7 w kierunku Warszawy. Zaczyna się na wysokości Promnej Kolonii, a kończy w Józefowie. Tam kilka godzin temu doszło do zdarzenia 3 samochodów osobowych. Służbom udało się już usunąć skutki tego wypadku, w którym ranna została jedna osoba, ale korek się wydłuża. Zakorkowany jest też odcinek S7 pomiędzy węzłami Skurów i Mszczonowska. Zator jest również w Łomiankach, oczywiście w kierunku Warszawy. Na A1 pomiędzy węzłami Tużno i Lisewo to 124 km trasy i województwo kujawsko-pomorskie. Samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Gdańska. Teraz obwodnica Lublina na S19 pomiędzy węzłami Lublin Szerokie i Lublin Sławinek na drugim kilometrze. Po zdarzeniu 2 samochodów osobowych wciąż zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z kolei na drodze krajowej numer 16 na odcinku Ostróda-Olsztyn w Giedrzwałdzie na 125 kilometrze po kolizji 2 samochodów osobowych kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że wszystkie drogi krajowe są obecnie przejezdne. Pracuje na nich 105 solarek i półgosolarek w Małopolsce i na Podkarpaciu, natomiast jazdę utrudnia mgła. To na razie wszystko ode mnie. Informacje z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt. Kupując zestaw Bosch, piekarnik z czyszczeniem EcoClean i płytę indukcyjną z funkcją Booster, zapłacisz 2198 zł, taniej o 500 zł. A w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za Ciebie. RRSO 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Czyli stosuje Pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie Pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 17. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na pokład sportowego okrętu flagowego programu trzeciego Polskiego Radia, czyli trzecią stronę medalu. Nasza załoga w komplecie. Krzysztof Oniewski. I Dariusz Urbanowicz, ale ORP, reprezentacja Polski, został porzucony przez kapitana żeglugi wielkiej Paulo Souza. O tym więcej już na początku audycji. Mimo wszystko witamy Państwa w świątecznych nastrojach. My oczywiście nasyceni, a może nawet przesyceni pysznymi potrawami. Przyznaję, że nieco obawiam się o Twoją wagę, Krzysztof. Ja Twoją także. Zazdrościmy, bo nie wszyscy muszą się troszczyć o linię. Po świętach waga za bardzo nie skacze. U mnie waga pozostaje na tym samym poziomie, więc nie ma problemu. No, ale nie wszyscy możemy zostać mistrzami olimpijskimi w rzucie młotem jak Wojciech Nowicki. A czym lubi sobie świątecznie dogodzić uczestnik Torowej Ligi Mistrzów Mateusz Rudyk? Puszka z barszczem, to jest to, na co ja najbardziej czekam. Właśnie to jest raz w roku i po prostu to na dzień dobry muszę dostać i jestem szczęśliwy. Ja już więcej nic nie muszę jeść. To co, my jeszcze po serniczku? Po serniczku? Oczywiście możemy spróbować i po serniczku porozmawiamy z jedną z najlepszych piłkarek świata, Ewą Pajor, również w klimatach bożonarodzeniowych. Mam 3 siostry i 1 brata. Jest wesoło, są też małe dzieci, więc naprawdę dom jest pełny, jest przepięknie. Oczywiście ubieramy razem choinkę, potem oczywiście przygotowujemy razem posiłki. To ja z mamą lepimy pierogi, a reszta rodzeństwa robi coś innego. Na pewno nie zabraknie też tematów ściśle sportowych i przedświątecznych sukcesów last minute. Śmiałam się, że trzymam brąz w ręku, a tak naprawdę ja czuję, że to jest złoto. Bo dla mnie to jest niesamowita nagroda tych wszystkich lat spędzonych na basenie, na siłowni, wyrzeczeń. A to mówiła Kasia Łosik, pływaczka, sprinterka, która z Abu Zabi przywiozła brąz Mistrzostw Świata. Szczęśliwie pływanie to sport bezkontaktowy, czego nie można powiedzieć o krykiecie. Twarda jak kamień piłka, zrobiona z korka, sznurka i skóry, trafia odbijającego w ramię, w kask albo w krocze. To musiało boleć. W trzeciej stronie medalu zajrzymy na areny olimpijskie, bo zima w pełni, a Igrzyska Pekin 2022 już za 40 dni. Za niespełna tydzień rusza rajd Dakar, gdzie oczywiście w Arabii Saudyjskiej porozmawiamy z Michałem Goczałem. Sprawdzimy też atmosferę za oceanem, bo hokeiści NHL w Chinach nie zagrają. Poszusujemy też na nartach oczywiście z Henrykiem Sytnerem. A teraz sprawdzimy, co słychać na sportowych arenach i akwenach. A także niestety w gabinetach. Od kilku dni trwożą nas informacje, jakoby selekcjoner reprezentacji Polski Paulo Sousa miał szukać zatrudnienia w Brazylii. Chwilę po 16:00 głos w sprawie zabrał prezes PZPN Cezary Kulesza. Dziś zostałem poinformowany przez Paulo Sousę, że chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wcześniejszymi deklaracjami trenera, dlatego stanowczo odmówiłem. To napisał Cezary Kulesza na swoim Twitterze. Z gabinetów na szczęście już przenosimy się na zapowiadane akweny, a dokładnie na Morze Tasmana. Flota 88 jachtów ścigających się w regatach Sydney Hobart jest już po pierwszej ciężkiej nocy. Przeciwny wiatr, wysokie fale dały się we znaki jachtom. 20 z nich z awariami zawróciło już do najbliższych portów i nie ukończy wyścigu. Na prowadzeniu Blackjack przed Low Connect, a trzecie miejsce zajmuje Skalliwag. Sytuacja jest dynamiczna. Dynamiczna jest również sytuacja covidowa na świecie. Kilka dni przed rozpoczęciem sezonu tenisowego Denis Szapowałow przyznał, że jest chory. Chory jest również trener piłkarzy Crystal Palace, Patrick Vieira. Dużo się dziś dzieje w Premier League. Zerkamy, jak wygląda sytuacja w trwających spotkaniach. I wygląda następująco. Manchester City wygrywa z Leicester 4-0. Norwich przegrywa z Arsenalem 0-2. Tottenham 2-0 prowadzi ze wspomnianym Crystal Palace. A West Ham 1-1 remisuje z Southampton. 55. minuta. Tak można zaryzykować we wszystkich wspomnianych spotkaniach. Nie pozostajemy głusi na sytuację z selekcjonerem Polski. Co państwo na to? Kto miałby ewentualnie zastąpić Portugalczyka? No cóż, jak nóż bezlitosnego. Może Jerzy Brzęczek wejdzie po raz drugi do tej samej rzeki. Czekamy na państwa telefony, jak zwykle pod numerem 2273. Ela Różycka w pogotowiu czeka na państwa telefony. To krótka przerwa, mamy nadzieję, że zaraz się z państwem usłyszymy telefonicznie, a potem mnóstwo sportowych tematów w trzeciej stronie medalu. like a merry-go-round. He said, send it to a girl child, what would please you most to get? A little baby doll that could cry, sleep, drink, and wet. And then away he went, Rudolph, whizzing like a saber jet. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Oh yeah. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. To Trójka, 17 minut po godzinie 17. Przy naszym telefonie jest Adam Godlewski, redaktor naczelny portalu sportowy24.pl. Dobry wieczór, Adam. Dobry wieczór. Oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co dzisiaj wydarzyło się w sprawie Paulo Souzy. Oczywiście o tych plotkach związanych z jego podpisaniem kontraktu w Brazylii mówiliśmy od kilku dni. Dzisiaj już popłynęły fakty. Paulo Souza chce rozwiązać za porozumieniem stron kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Halo, Adam, jesteś z nami? Tak, oczywiście. Natomiast Cezary Kulesza nie chce tego kontraktu rozwiązać. Jaki będzie ciąg dalszy? Bo trudno sobie wyobrazić, żeby przymuszono Portugalczyka do tego, żeby prowadził naszą reprezentację. Z tego, co mi wiadomo, mimo tego, że są święta, pracują nad rozwiązaniem kontraktu, nad możliwościami odszkodowawczymi. Prawnicy PZPN już się zebrali w tej właśnie sprawie, więc nie sądzę, czy w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron i wcale się nie dziwię konsekwencji i uporowi w tej kwestii prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, no bo to, co prezentuje nam portugalski selekcjoner, to jest zachowanie nie tylko dalekie od jakiejkolwiek klasy, ale wręcz niepoważne. Tak naprawdę w sposób nieprofesjonalny podszedł do meczu z Węgrami kończącego grupowe zmagania, grupowe kwalifikacje Mistrzostw Świata i jeżeli widział, że coś zgrzyta między nim a reprezentantami, że jakby nie spełnia się, nie sprawdza się w roli selekcjonera reprezentacji Polski, no to wtedy była doskonała okazja, żeby się rozstać. Myślę, że wtedy też był klimat ku temu taki, że nikt w PZPN nie robiłby najmniejszych przeszkód Portugalczykowi. Tymczasem w momencie, kiedy pojawiła się, kiedy te wszystkie kryzysy i wizerunkowe, i finansowe zostały zażegnane, a pojawiła się intratna oferta, bardziej intratna od pieniędzy, jakie dostaje Souza w PZPN-ie, to w tym momencie już reprezentacja Polski dla naszego obecnego selekcjonera przestaje się liczyć. Na pewno nie ma sensu dalsza współpraca, ale myślę, że jeszcze serial Souza odchodzi do Brazylii trochę potrwa i PZPN będzie starał się wyegzekwować jak najwyższe odszkodowanie z tytułu zerwania kontraktu przez Portugalczyka. Adam, ale podejrzewam, że raczej PZPN nie będzie walczył o utrzymanie selekcjonera, który jest tak bardzo nielojalny. Będzie myślał już o kimś następnym. No i pytanie, kto? Ja tutaj nieśmiało rzuciłem, że może Jerzy Brzęczek powinien wkroczyć awaryjnie do akcji, bo zna tę drużynę, już ją prowadził. No ale jak taka rzeczywistość wygląda w tym momencie? No bo PZPN zostaje w dużym rozkroku. No i co teraz? To znaczy tak, PZPN na pewno nie będzie upierał się przy pozostaniu Souzy na stanowisku. Ja sądzę, że formuła współpracy w ogóle się wyczerpała, że dzisiejsza prośba Paulo Souzy o zwolnienie z kontraktu kończy współpracę de facto, czy skończyła już, bo rozmowa trenera Souzy z prezesem Kuleszą odbyła się o godzinie 15. De facto skończyła już tę współpracę, a gdzieś w kuluarach słyszałem, że nie tylko prawnicy pracują, nie tylko prawnicy PZPN-owcy pracują, analizując możliwości odszkodowawcze, ale gdzieś była sondowana możliwość powrotu do reprezentacji trenera Adama Nawałki. No to ciekawa informacja, to rzeczywiście byłaby ciekawa kandydatura. Adam, oczywiście, że nie ma sensu kontynuować tej współpracy, natomiast ten nowy selekcjoner, nowy star, jeżeli to będzie na przykład Adam Nawałka, stanie przed bardzo dużą odpowiedzialnością tak naprawdę przed meczem z Rosją. Krzysztof, przepraszam, że wejdę ci słowo. Ja myślę, że akurat nazwiska nowego selekcjonera to my za szybko oficjalnie nie poznamy. Jasne. Bo najpierw trzeba rozwiązać ten kontrakt. Jasne. I zdaje się, że tutaj na tyle władze PZPN-u są zdeterminowane, żeby rozwiązać na warunkach naszego związku, a oczywiście. Nie za porozumieniem stron, że podejrzewam, że to w tym roku się nie stanie. Oczywiście, ale mniejsza z tym w tym momencie, bo tak naprawdę, tak jak wspomniałem, kto by to nie był, być może to będzie Adam Nawałka, no to dostanie reprezentację tak naprawdę do poprowadzenia na kilka dni przed meczem z Rosją, meczem barażowym o Mistrzostwa Świata. No i co taki selekcjoner może zrobić w tak krótkim czasie? Dlatego w moim odczuciu lista kandydatów na następców Sołze na ten barażowy, miejmy nadzieję, dwumecz jest bardzo ograniczona i mieszczą się na niej w zasadzie tylko i wyłącznie byli selekcjonerzy reprezentacji Polski, ci, którzy pracowali w ostatnim czasie, bo oni po prostu tę drużynę znają. Znają też obowiązki selekcjonera. Jest to jednak trochę inna praca, czy zupełnie inna niż trenera klubowego i w tym momencie nie będzie absolutnie czasu na to, żeby ktokolwiek mógł się tego uczyć, ktokolwiek mógłby się w tym wprawiać. Musi przyjść człowiek już posiadający umiejętność prowadzenia reprezentacji, umiejętność radzenia sobie z kilkoma jednostkami treningowymi przed ważnym meczem, a też nie zapominajmy o tym, że w grę wchodzi olbrzymia presja, jednak kasa, którą FIFA zapłaci uczestnikom finałów Mistrzostw Świata, przypomnę, to jest około 10 milionów dolarów, jest nie do pogardzenia mieć tyle z punktu widzenia nawet bogatej federacji, a nie mieć, to w ogóle są dwie różne sytuacje. Pytanie, ja myślę, że jeszcze nawet PZPN się nad tym nie zdążył pochylić, jaka formuła zostałaby zaproponowana nowemu trenerowi, czy to będzie nowy stary trener, czy jakikolwiek inny, czy tylko na baraże, czy od barażu będzie uzależniona długość tego kontraktu, czy też na Ligę Narodów, czyli de facto znowu mielibyśmy trenera na rok, do końca roku, jeżeli baraże by się nie udały, a na Ligę Narodów już pewnie byłoby lekko bez sensu szukać nowego szkoleniowca. Ja myślę, że w tej chwili bardzo trudny czas nadchodzi dla PZPN-u, jednak ten ruch Paulo Sousy, chociaż od kilku dni spodziewany, jest takim nożem w plecy, uwodzeniem nożem w plecy, bo tak naprawdę możliwości ruchu są w tym momencie niewielkie i znowu to prezes PZPN będzie w jakimś sensie zakładnikiem szkoleniowca, z którym będzie rozmawiał, bo tak naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek zgodził się na przyjęcie oferty tylko na te dwa mecze barażowe marcowe. Adama, czy to nie wisiało w powietrzu, bo Sousa nie chciał się sprowadzić do Polski na czas prowadzenia reprezentacji Polski. Swoimi bonmotami, pięknymi słówkami łudził wszystkich, że jest pięknie i kolorowo. Tymczasem ta reprezentacja, wszyscy mamy wrażenie, że mogła ciut lepiej zagrać w tych eliminacjach. Czy to trochę tak nie pachniało tym, że ta reprezentacja jest tak, przynajmniej może nieobojętna, ale mocno średnio się zaangażował w prowadzenie Sousa? To od początku ta kadencja selekcjonerska Paulo Sousy to była randka w ciemno. Tak naprawdę został zatrudniony przez poprzedniego prezesa PZPN-u portugalski trener na wariackich papierach i potem na wariackich papierach pracował. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, jak można było dopuścić do takiej sytuacji, że człowiek, który ma za kilka miesięcy poprowadzić naszą drużynę narodową w finałach Mistrzostw Europy, nie ma obowiązku zamieszkania w Polsce, nie oglądał meczów. Może ale, oglądał, ale nie chodził na mecze. Ale to jest kamyczek, do ogródka szefostwa PZPN, nie oszukujmy się. Poprzedniego oczywiście, tak. Bo jeszcze poprzedniego, po drodze. Tak. Po drodze były wybory prezesa, ale nawet nie chodzi tylko o oglądanie meczów, chociaż oczywiście też trzeba szukać piłkarzy. Przypominamy sobie, że Adam Nawałka kilku kadrowiczów potrafił stworzyć właśnie dzięki temu, że doskonale znał na naszą ligę, ale też jeżeli obcokrajowiec przyjeżdża do innego kraju, w tym przypadku do Polski, no to powinien poznać mentalność, powinien poznać charakter, powinien poznać jak funkcjonujemy, co jest dla nas najbardziej istotne, co by mu w znacznym stopniu pomogło poprowadzić reprezentację. Już samo to, że w sztabie Paulo Souzy nie było żadnego naszego szkoleniowca, to też jest jakiś absurdalny błąd, bo musiał wyważać w wielu aspektach drzwi, które były od dawna otwarte, a to, że po przegranych finałach Mistrzostw Europy, przegranych z Kretesem, Portugalczyk nie wyciągnął wniosków i jednak nie otoczył się kilkoma polskimi trenerami, nie sprowadził się tutaj, żeby jakby zgłębić tę naszą psychikę, zgłębić naszą mentalność, nasze charaktery i postarać się zbudować silną drużynę wokół najlepszego piłkarza świata, to już dla mnie jest objaw lekceważenia tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, jakbyśmy nie spoglądali w tej chwili na generację, której przewodzi Robert Lewandowski, to jest najlepsza nasza generacja od co najmniej 40 lat. I ta generacja piłkarzy jest marnowana, niestety. Kibice na Śląsku powiedzieliby, że jest po ptokach, bo rzeczywiście wygląda, że po ptokach jest. Na koniec, Adam, twoja krótka ekspercka podpowiedź, gdybyś ty mógł decydować o tym, kto powinien zostać teraz na chociażby na krótko selekcjonerem? To nie ma większego znaczenia, co ja podpowiem pytanie, co ma w głowie Cezary Kulesza. Słyszałem, że już cokolwiek ma. Ja myślę, że tak naprawdę grono tych kandydatów jest mocno ograniczone. No dobrze, Adam Nawałka? No tak słyszę, chociaż to wcale nie musi polegać na prawdzie, bo w tym cały jest tam baraz, żeby dwoje chciało naraz. Na pewno takim zadaniowcem, taktykiem jest też Czesław Michniewicz, który dobrze potrafi rozgrywać mecze chociażby w Moskwie, jak się niedawno przekonaliśmy, kiedy Legia ograła Spartaka, ale tak naprawdę mówię, myślę, że to jest sytuacja za świeża, to musi być taka szybka analiza, bo też nie wspominajmy o tym, że przewaga Adama Nawałki nad Czesławem Michniewiczem jest taka, że jest w tej chwili wolnym trenerem, a Michniewicz jest pod kontraktem i też pytanie, czy chciałby ryzykować pieniądze, które dostaje od Legii dla jednego czy dwóch meczów. To prawda. Adam Godlewski był naszym gościem. Bardzo dziękujemy. Redaktor naczelny portalu sportowe24.pl. To temat kluczowy, temat najważniejszy, nie tylko dzisiaj. Nieraz będziemy jeszcze do niego wracali. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Christmas is all around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so zastanawia mnie, dlaczego prezes Polskiego Związku Wędkarskiego

tym przypadku pozory zdecydowanie mylą, bo krykiet po bliższym poznaniu nie jest nudnym sportem. Jest emocjonujący, choć oczywiście te emocje dawkuje w inny sposób niż choćby koszykówka czy piłka nożna. A największe emocje w krykiecie przynoszą serię The Ashes, czyli rozgrywane co około 2 lata serie meczów między reprezentacjami Anglii i Australii. To najstarsze zawody, najstarsza batalia pomiędzy dwiema drużynami z różnych stron świata i tak naprawdę żadne mistrzostwa świata w krótkich formułach jednodniowych czy jeszcze bardziej skróconych się nie równają do tego akurat turnieju, meczu, bo to seria jest zazwyczaj 5 meczy. Prestiż jest dla każdego krykiecisty, który bierze w tym udział i nawet dla każdego fana, aby śledzić wyniki na całym świecie i kto wygra tą potyczkę. Mówi Łukasz Araszewicz, polski krykiecista z klubu Warsaw Hussars. I kiedy mówi najstarsza, ma na myśli naprawdę wiele lat wstecz, bo po raz pierwszy Anglicy i Australijczycy zmierzyli się w roku 1882. Uprzedzam pytania, tak grają po 5 dni. Ale oczywiście nie ciągiem, tylko w sesjach, po kilka godzin dziennie. Trochę tak jak w długich meczach snookerowych Mistrzostw Świata. Choć rzecz jasna, łącznie kilkadziesiąt godzin na boisku w meczu sprawia, że gra w krykieta, zwłaszcza w serii The Ashes, jest jedną z najbardziej wymagających w świecie sportu. Gracze odbijający na boisku, broniąc swojego wyniku, potrafią spędzić 2, 3, a nawet 4 godziny przyjmując po 200 czy 300 piłek od strony drużyny przeciwnej. Stanie w takich warunkach, czy to w Anglii, czy w Australii, to bardziej teraz, kiedy wiemy, że w Australii jest lato i jest tam 30 czy nawet 40 stopni w pełnym słońcu, zostać na boisku kilka godzin, to wymaga nie lada sprawności, siły fizycznej i psychicznej też odporności. I można się poczuć jak zawodnik sportów walki, bo odporność na ból też się przydaje. Gdy twarda jak kamień piłka, zrobiona z korka, sznurka i skóry trafia odbijającego w ramię, w kask albo w krocze, tak jak kilka dni temu angielskiego kapitana Joe Roota. Mecz taki krykietowy to jest tak naprawdę w dużej mierze też gra nerwów, gra taktyczna, jak podejść przeciwnika, jak go zmusić do tego, aby popełnił błąd. Tak więc oczywiście zdarza się tak, że zawodnicy miotający piłkę stosują różne chwyty, na przykład często piłka się odbija w taki sposób, że on uderza odbijającego w kask, w ramię, w nadgarstek, tudzież w krocze. Ci najlepsi miotający, bo o takich mówimy w takich prestiżowych zawodach, potrafią miotać 140 czy 150 km na godzinę, co może być przerażające z jednej strony, natomiast to są profesjonaliści, są należycie zabezpieczeni, więc oni się starają albo unikać, albo mając kij, starają się odbijać piłkę tak, aby się nie dać wyautować. Na tym generalnie polega ten sport. Im dłużej nie dasz się wykluczyć jako odbijający, odsyłam do zasad, tym więcej zdobędziesz punktów. Drużyna, która zdobywa ich więcej w meczu, wygrywa, a zespół, który wygra więcej meczów w serii, zdobywa trofeum The Ashes. A właściwie dlaczego te pojedynki nazywają się The Ashes, popioły? To kwestia historii. Gdy Australia wygrała serię po raz pierwszy na angielskiej ziemi, jeden z angielskich dziennikarzy napisał, że krykiet z tego kraju umarł, a prochy zostaną zabrane do Australii. I tak już zostało. Pokłosiem tego jest też unikatowe trofeum, czyli malutka 11-centymetrowa urna, w której podobno znajdują się prochy spalonego fragmentu krykietowej bramki. Jeżeli się weźmie całą otoczkę, która towarzyszy tej potyczce między Anglią a Australią, tym, że się cały krykietowy świat tym emocjonuje, jaki będzie wynik, a na końcu okazuje się, że zwycięzcy są honorowani po prostu pucharem ulepionym z gliny brązowym, który ma kilkanaście centymetrów wysokości i podnoszą go tak, jak piłkarze podnoszą puchar za zdobycie Mistrzostwa Świata, no to wygląda to trochę komicznie. Niemniej prestiż tak naprawdę tego pucharu jest praktycznie porównywalny z tym, kiedy piłkarze wygrywają Mistrzostwo Świata. To beauty. Mitchell Stark right through him. Kto wzniesie urnę Dieszy z potrwającej w Australii serii? Najprawdopodobniej gospodarze, bo wygrali już dwa pierwsze mecze, a trzeci, tak zwany Boxing Day Test, rozpoczęty dziś, otworzyli z przytupem i są na dobrej pozycji, by zwyciężyć w spotkaniu. To by oznaczało 3-0 w serii i brak szans Anglików na odwrócenie jej losów w kolejnych dwóch meczach. Ale to tylko sport i warto poczekać do końca świątecznego spotkania, czyli najdalej do czwartku. I jeszcze jedna sprawa, skoro już mówimy o krykiecie. Igrzyska. W 1932 roku będą igrzyska w Brisbane, to już wiadomo. Przywilejem gospodarza jest też wybieranie takich sportów, które im odpowiadają. A że krykiet jest, można powiedzieć, narodowym sportem w Australii, starania australijskiego związku na pewno będą takie, aby ten krykiet się pojawił. Wcześniej byliśmy już świadkami tego, że na igrzyskach w Tokio pojawił się baseball, gdzie wiadomo, że Japończycy też są wielkimi fanami tego sportu i tak samo miejmy nadzieję, że krykiet się w końcu pojawi na tej olimpiadzie. Spokojnie. W turnieju olimpijskim na pewno nie graliby po 5 dni. Tu w grę wchodzą tylko najkrótsze formaty, na przykład T20 z meczami zamykającymi się w 3 godzinach. Czy krykiet trafi do programu igrzysk, dowiemy się w przyszłości, ale już dziś warto poznać tę dyscyplinę, choćby przy okazji serii The Ashes. Ja nie śpię. Oglądam krykiet. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. No, ja troszeczkę z pasją do krykieta muszę się przyznać, że nie za bardzo. Krykiet czy krokiet? Bo jeszcze jest krokiet, taka gra. Kroteczki między nogami się uderza, taka salonowa. To był Robert Grzędowski, zarażał nas swoją pasją do krykieta. Ja kiedyś podróżowałem przez Pakistan i tam dzieci nie kopią piłki, tak jadąc przez wioski, tylko właśnie grają kijami do krykieta, odbijają piłki. To jest ciekawe. Jak się porównuje globalną oglądalność sportów, to krykiet wypada bardzo wysoko siłą rzeczy, bo jest popularny w tamtej części świata. 35 godzin na przykład. To prawda. Jeżeli chodzi o telefony w sprawach bieżących, nasz numer to 22 i 7 trójek i oczywiście rozdzwoniły się w sprawie tego, kto powinien zastąpić Paulo Souza. Jest dobry trener Bayernu Monachium. I go ściągnąć. Lewandowski go zna. Jedyne wyjście, tylko takie mam. Ja, bynajmniej. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. Że ktoś mógłby zaproponować byłemu prezesowi Zbigniewowi Bańkowi, bo on pana Sousę wymyślił, on doprowadził do tego, do czego doprowadził pan Sousa, więc niech teraz posprząta pan Zbigniew Boniek. On też ma licencję trenera. ale chyba prezesowi Bońkowi za trenowanie reprezentacji Polski podziękujemy serdecznie. Już był selekcjonerem, więc chyba wystarczy. A my, drodzy Państwo, przenosimy się na stoki alpejskie w najbliższych dniach. Bormio, mężczyźni, konkurencje szybkościowe, panie przenoszą się do Lienzu, a więc to jest Tyrol Wschodni. Tam będzie i gigant z udziałem Maryny Gąsienicy, która tuż przed świętami naprawdę wystartowała bardzo korzystnie, 2x6 miejsce, ale o tym już nasz Nestor, świetny narciarz i tancerz, pan redaktor Henryk Sydner. Nareszcie doczekaliśmy się sukcesu w alpejskim Pucharze Świata. Maryna Gąsienica Daniel znakomicie pojechała gigant we francuskim Courchevel. W pewnym momencie była nawet na pierwszym miejscu, bo ostatecznie wylądować na 6 pozycji. Polka po raz 5 znalazła się w czołowej 10 zawodów Pucharu Świata. Warto wspomnieć, że dzień wcześniej również rozegrano slalom gigant, w którym Maryna była 6. Tu nie ma mowy o żadnym przypadku. Odżyły wspomnienia sprzed wielu lat. Pamiętam, jak doskonale radziły sobie na alpejskich stokach siostry Tlauki. To była światowa czołówka. W Courchevel startowała także druga Polka, Magdalena Łuczak. We wtorek zdobyła pierwsze punkty Pucharu Świata, zajmując 20 miejsce. W środę niespodziankę sprawiła Szwedka Sara Hector, pokonując Michaelę Schifrin. Amerykanka dzień wcześniej była pierwsza. Dla Szwedki było to drugie pucharowe zwycięstwo w karierze. Czekała na nie 7 lat. Po emocjach w Courchevel przeniesiemy się do Włoch, gdzie rozegrano równie ciekawy slalom w Madonna di Campiglio. O wynikach decydował jak zwykle drugi przejazd. Norweg Henrik Kristoffersen, jak mówią narciarze, złapał tyczkę i tak zakończyły się jego marzenia o zwycięstwie. Za chwilę entuzjazm włoskiej widowni. 22-letni Alex Vinasen jedzie znakomicie i obejmuje prowadzenie. Nie na długo. Alexis Pöntiro jest jeszcze szybszy. Czy wygra? Jadący po nim Norweg Kristoffer Jakobsen uzyskuje czas gorszy tylko 0,01 sekundy. Austriacy liczą na Johannesa Strolca, ale ten wypada z trasy, podobnie jak Dave Riding z Wielkiej Brytanii. Świetnie natomiast sobie radzi sobie z wielką niespodzianką Albert Popow z Bułgarii. Obserwując jego dynamiczną jazdę, przypomniałem sobie innego bułgarskiego zjazdowca, Papangełowa, który kilkadziesiąt lat temu robił furorę na europejskich trasach. Tymczasem Pöntiro znajduje wreszcie pogromcę. To Norweg Sebastian Foss-Sollevang. Ułatwił mu odniesienie zwycięstwa Francuz Clement Noël, który mając najlepsze międzyczasy, wywrócił się metr przed metą. To się nazywa pech. Tak, jakby ten slalom w Madonie di Campiglio na Tretre miał 60 bramek, to Noel by wygrał, a tak to leżał, minąwszy 61. bramkę. Państwo dzwonią w sprawie trenera, selekcjonera, Paulo Sousy, dwie dwójki, siedem trójek. Tak jest. Proponowałbym kogoś z Ameryki Południowej, albo Brazylijczyka, albo Argentyńczyka. Bardzo mi się ten temat podoba, bardzo. No byłoby na pewno interesujące. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące piłkarskie w lidze angielskiej, zakończyły się 4 spotkania. Manchester City 6-3 wygrał. Ale strzelanina. Niesamowite jak w spotkaniu hokejowym. Norwich 0-5 uległ Arsenalowi. Tottenham 3-0 pokonał w derbach Londynu Crystal Palace. A West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrał 2-3 Southampton. Trzecią bramkę w tym spotkaniu dla świętych zdobył Jan Bednarek. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę naszej audycji. Krótka przerwa i wracamy z porcją wiadomości sportowych, też ciekawych tematów sportowych tuż po 18. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. Oh, we'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby, my snowman.